iki temel kaynak bırakıyorum. لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا. Bu iki kaynağa sımsıkı sarılırsanız, bütün hayatınızda ve harekatınızda bu iki kaynağı temel esas olarak almaya devam ederseniz, bütün sözlerinizi, sizi, davranışlarınızı bu iki kaynaktaki ölçülere uydurursanız, yapışırsanız, sarılırsanız, sizi kıyamete kadar kimse sapıklığa sürükleyemez buyuruyor. Resul-i Zişanımızın beyanı budur. Nedir o iki kaynak, iki esas? Kitaballah, Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an-ı Kerim. İkincisi, sünnet-i Resulillah, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünneti. Yani mübarek hadisleri, mübarek beyanları, Kur'an'ı açıklamaları, Resul-i Zişanımızın fiili ve kavli takriri harekatı. Sünnet dediğimiz şey. İşte gerek sünnette, gerekse Kur'an'da Peygamber-i Zişanımızın burada iddia edildiği gibi vasiyetname bıraktığı kesinlikle mevzubahis değil. Köksüz bir iddia, kaynaksız bir iddia, batıl bir iddia. Sonra rüyasında peygamberden bir emir aldığını söylüyor. Söyleyen kim? Şeyh Ahmet namında bir adam. Efendiler, İslam itikadına göre peygamberler müstesna. Allah'ın gönderdiği peygamberler hariç, onun dışında hiç kimsenin gördüğü rüya Müslümanı bağlamaz. Hani herhangi bir şahsın veli de olsa, şeyh de olsa, alim de olsa, kim olursa olsun, peygamber değilse, o peygamber olmayan insan gördüğü rüya ümmeti Muhammed için hüküm sayılmaz. Hani rüya ile hüküm verilmez. Rüyalara peygamberler hariç diyorum. Çünkü peygamberlerin rüyası vahiy ile sabittir. En ufak bir iltibas, bir iştiba, bir yanlışlık mevzubahis değildir. Bakınız buna dair Bukhari-i Şerif'ten bir senet arz edeyim size. An Aişete Ümmil Müminin, müminlerin annesi Aişe radıyallahu teala anha validemiz aynen şöyle naklediyor. Aişe validemiz şöyle naklediyor. Kâlet, evvelü mâ büdi'e bihi sallallahu aleyhi ve sellem er-rü'ya s-sâliha fin-nevm. Resul-i Zişanımızın peygamberliği, Allah'tan ayet almaya, Allah'tan hüküm almaya başlaması uykuda, uyku halindeyken gördüğü salih rüyalarla başlamıştı. Salih rüya, sadık rüya, yani yanlışlığı ve hatası kabil olmayan hakiki ve sadık rüyalar peygamberlerin, peygamberlik esasının birisidir. Fekâne lâ yera rüya illâ câet misle felâk-ı subhî. Allah Resulü uykusunda öyle tatlı rüya görürlerdi ki, dinin esaslarını, Allah'tan gelen emirleri rüya halinde de aldığını beyan ederek, öyle açık seçik rüya görürlerdi ki, sanki sabah aydınlığı gibi rüyası olurdu buyuruyor. Sabah aydınlığı gibi. Misle felak-ı subuh. Sabah felakı, yani sabah aydınlığı, sabahleyin etraf nasıl pırıl pırıl aydınlık olursa,

içlerinden bir Müslüman bile çıkmadı. Peygamber sözü müdür bu? Bir cumadan bir cumaya 16 bin kişi ölmüş. Bir saatten öbür saate dünyada 16 bin kişi fazla adam ölüyor. 16 bin kelimesine. Bu kelimeyi nereden uyduruyor? Bu peygamber böyle şey söylemez. Böyle matematik bir ifade kullanmaz. İçlerden bir tek Müslüman çıkmadı ne demek? Peygamberi zişan, ölen insanlar Müslüman mı öldü, gavur olarak mı öldü? Bunu mu bekliyor peygamber? Bununla mı vazifelidir ya? Ölenlerin Müslüman mı değil mi? Bunun tespitiyle mükellef değil ki peygamber. Mesul bir peygamber yani. Bunlar baştan başa Hazreti Muhammed'e iftira kardeşlerim. Bu vasiyetnameyi hangi Yahudi yazıyor? Hangi Hristiyan planlıyor? Müslümanları evlerinde, adreslerinde, posta kutularında, kapılarında niçin meşgul etmek istiyorlar? Fevkalade dikkat edilmesi lazım gelen bir mesele. Müslümanların uyanışını saptırmak istiyorlar. Müslümanları Kur'an'dan bu yolla koparmak istiyorlar. Vasiyetnameyle, rüya ile, lafla, bir takım palavrayla Kur'an'dan ve sünnetten koparmaya çalışıyorlar. İşin aslı bu. Bir işmiş gibi, vazifeymiş gibi Müslümanı oyalamak istiyorlar. Tabii İslam'ı bilen bir Müslüman böyle şeyle oyalanamaz, meşgul olamaz. Bakınız devam edeyim birkaç şey daha. Ya Şeyh Ahmet güya, ümmetime haber eyle, kıyamet alametleri zuhur ediyor. Çok yakın zamanda 3 gün 3 gece güneş tutulacak. 3 günden sonra güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. Peygamber-i Zişan böyle bir haber bırakmadı. Böyle kıyametin 3 gün sonra kopacağını peygamber söylemez. Vallahi böyle şey olmaz. Kur'an'a zıt ve aykırı. Kur'an-ı Kerim indehu ilmüssâ. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Hazreti Allah biliyor. Şeklindedir Kur'an mübaresi. Böyle şey olmaz. Bu Resulullah'a haşa yalan söyletmek olur. Haşa. Nedir bu vasiyetname? Bunu bir Müslüman eline alır cebine sokar mı? Bir Müslüman buna itibar edebilir mi? Hemen bunu ateşle yakması lazım gelir Müslümana. Öğrendiğine göre şu kağıttan bir aptal Müslüman, bir enayi Müslüman 100 bin adet basmış dağıtmış. 100 bin adet. Ya bu nedir ki nasıl dağıtıyorsun ya? Bu nedir ki bu matbaada bastırılıyor bu? Bu kadar aptal olmamak lazım. Bu kadar İslam'dan uzak olmamak lazım. Her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye, bir kasabadan bir kasabaya gönderirse mahşer gününde bütün günahları affedilir. Bu ne saçma, bu ne serseri bir iddiadır bu. Bu kağıt parçasını köyden köye gönderenler mahşer günü nasıl var? Bu ne demek, bu ne kadar ucuzluk ve kolaylık böyle affedilir. Bir Müslümanı cihattan geri koyuyor, şuurdan geri koyuyor. Kur'an'dan mahrum bırakıyor. Şu vasiyetnamede bir tane ayet yok, bir tane hadis yok, bir tane hüküm yok. Bunu dağıtmak neden günahla affına sebep olsun? Hiç günahlı olsun Müslüman bunu yapmak. Bu ne ki? Bunu dağıtmakta ne var ki Müslüman affedilsin? Aziz müminler yapmayınız. Müslümanlık böyle basit şekilde anlaşılmamalı. Müslümanlar böyle sapıklıklara kesinlikle fırsat vermemelidir. Uyanık olmak zorundayız. Düşünün yani, bu kağıdı diyor köyden köye, kasabadan kasabaya dağıtan affolur diyor. Bu nedir bu yani? Tıpkı bizim cemiyetimizde bazı gazetelerde çıkan haberlere benziyor yani. Zaman zaman söylüyorum. Bakıyorsunuz, bazı böyle makamı, mevkisi, serveti, şöhreti büyük olanlar,

Ne kolay öyle. Mezarında istirahat etmek ne kolay. İslam alimleri ne diyor? Bir Müslüman baba çocuklarını Müslüman yetiştirmenin mücadelesini verecek. Benim çocuklarım da Müslüman olsun, mücahit olsun, İslam'ı yaşasın. Ben öldükten sonra arkamda Müslüman bir nesil bırakayım. Evimi, barkımı, mağazamı, dükkanımı Müslüman çocuklara teslim edeyim diye gayret etmeden, bu endişeyi, bu merakı taşımadan ne olursa olsun diye kazansın, mal mülk sahibi olur da çocuklarına, nesline, zürriyetine dikkat etmeden ölür giderse, geride bıraktığı malları, geride bıraktığı arabayı, geride bıraktığı mağazayı, dükkanları, servetleri, banka hesaplarını, paraları kime bıraktığını, kime bırakacağını düşünmeden, namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan, zina eden, kadınlarla kızlara düşüp kalkan asi günahkar çocuklarına bu mirası, bu malı bırakmışsa, o içkici, kumarcı, beynamaz çocuklar geride bıraktığı o malları yedikçe, meyhanede harcadıkça, kumarhanede kullandıkça, karının kızın peşinde kullandıkça, ölmüş olan o Müslüman babanın ruhu kabir azabıyla kıyamet sabahına kadar azap çekecektir. Öyle nerede ebedi istirahat ya? Dün akşam saat 9'da vefat etmiştir. Yarın efendim falan camide kılınacak cenaze namazından sonra ebedi istirahatgahına tevdi olunacaktır. Lafa bak. Ne kolay öyle istirahat. Geride bıraktığı her şeyden sorumlu Müslüman. İslam terbiyesine göre yetiştirmenin mücadelesini vermediği bir çocuk. Merak etmemiş, uğraşmamış, didinmemiş. Öyle. Keyfine göre yaşamış bir kişi, geride bıraktığı oğlu, geride bıraktığı kızı zina ettiği müddetçe, harama, rezalete gittiği müddetçe, mezarında hiçbir Müslüman vallahi istirahat edemez. Hangi istirahatten bahsediyorlar? Bunlar İslam'ı anlatmıyor ki bunlar. Müslümanları kandırıyorlar bunlar. Şişli Camii'sinde cenaze namazı kılınıyor adamın. Bakalım o Şişli Camii'sinde kılınan cenaze şişleniyor mu, şişlenmiyor mu azap kat melekleri tarafından? Kim malum, kime malum? Ebedi istirahatgahına verilmiştir diyor maşallah. Ne malum Şişli Camii'sinde şişlenmiyorlar azap melekleriyle? Kim biliyor? Niye hüküm veriyorsun? Adamın hayatı ne? Yaşayışı neydi bu adamın? Geride bıraktığı çocuklar ne biçim çocuklar? Karısı ne biçim karı? Niye düşünmüyorlar? Niye İslam'ı anlatmıyorlar? Sonra da efendim zincirli kuyu mezarlığında, zincirli kuyu ne kadar korkunç bir kelime. Öyle bir kuyu ki zincirliyorlar demek. Bir daha çıkamasın dışarıya filan diye zincirli kuyu. Cenab-ı Hak kötü ölümlerden Müslümanları muhafaza buyursun inşallah. İşte vasiyetname de böyle gülüş bir iddia yani. Bu kağıdı diyor kasabadan kasabaya, köyden köye gezdiren cennetlik olacak. Devam et. Her kim yani şu vasiyetnameyi birkaç köye götürürse cennete gidecek. Bu kadar aptal, aşağılık insan olmaz ve Müslümanlarla bu kadar alay edilmez yani. İslam bu kadar basit değil. Kim bu vasiyetnameyi işitip de yazdırıp da bir köyden bir köye göndermezse yüzü kara olsun demiş. Şu bedduaya bak ya. Bu nedir ki bunu köyden köye gezdirsin adam? Hani Kur'an-ı Kerim olsa, birkaç tane mühim hadis-i şerif olsa, Müslümanlara efendim muazzam cihat ilmini, aşkını aşmayan yok, hiçbir şey yok. Yüzü kara olsun diye de beddua etmiş aptal. Evet, sonra da kendisine güya inandırıcı, zavallı, saf Müslümanları kandırmak için şöyle bir cümle kullanmış. Türbe-i Şerif'in hatibi ki bu kelime de uydurma. Şeyh Ahmet 3 defa yemin edip, vallahi'l-azim bu vasiyetnamede yanlış bir şey verirsem,